astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA podtrzymuje swoje propozycje podwyżek dla pracowników służb mundurowych. Kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzeń dotacji z Poznańskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Stanach Zjednoczonych dziś wybory do Kongresu, postrzegane jako ocena prezydentury Donalda Trumpa. Moje propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w służbach mundurowych są aktualne, tak zapowiedział podczas odprawy komendantów Policji, Straży Pożarnej i Granicznej szef MSWiA Joachim Brudziński. Spotkanie odbywa się w Łodzi. Minister nawiązał też do częstszych ostatnio zwolnień lekarskich policjantów. W garnizonie łódzkim przed 1 listopada prawie co czwarty z nich był na chorobowym. Minister najpierw podziękował tym, którzy w tych dniach pełnili służbę. Funkcjonariuszom, którzy się w tym okresie pochorowali, bez żadnej złośliwości. Chciałbym szczerze i z całego serca życzyć szybkiego powrotu do zdrowia, bo wierzę, być może naiwnie, że nikt po to zwolnienie nie sięgnął w sposób nieodpowiedzialny. I absolutnie się na to nie obrażam i absolutnie nie zamierzam z tego wyciągać jakichkolwiek takich czy innych wniosków. Minister podtrzymał propozycję dalszych rozmów z protestującymi. Decyzje jeszcze dziś mają podjąć szefowie związków zawodowych. CBA zatrzymało kolejnych 7 osób w sprawie wyłudzeń dotacji z Poznańskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Osoby te wręczały łapówki w zamian za pewność przyjęcia wniosków o unijne pieniądze, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Otrzymali dofinansowanie na kwotę blisko 5,5 miliona złotych. Tę sprawę traktujemy jako rozwojową. Nie wykluczamy, że dojdzie do kolejnych zatrzymań, a lista zarzutów zostanie powiększona. Nieoficjalnie wiadomo, że zatrzymani to rolnicy. Wcześniej zatrzymano 2 pracowników i właściciela prywatnego ośrodka doradztwa rolniczego. Duża akcja niemieckiej policji przeciwko przemytnikom ludzi. W Berlinie, Brandenburgii i nad Renii Północnej Westfalii przeszukano kilkadziesiąt mieszkań, zatrzymano 4 osoby. Zarzucono im udział w zaaranżowaniu co najmniej 200 fikcyjnych małżeństw. Śledztwo w tej sprawie trwało od roku. W operacji uczestniczyło 600 policjantów. Jeśli NATO będzie straszyć, rozmieszczając bazy w Polsce, to Białoruś będzie potrzebowała skuteczniejszej broni, mówi Aleksandr Łukaszenka. Jednak w rozmowie z amerykańskimi analitykami prezydent Białorusi zaznaczył, że nie widzi potrzeby rozmieszczania w swoim kraju rosyjskich baz wojskowych. Prezydent Łukaszenka oświadczył, że sprawa rosyjskiej bazy na Białorusi to wymyślony problem. Zaznaczył, że taka baza nie jest potrzebna. Jesteśmy w stanie sami pełnić funkcje, które nakłada na nas porozumienie z Rosją, oznajmił białoruski przywódca. Jego zdaniem białoruskie wojsko jest w stanie skutecznie przeciwstawić się każdej agresji i konfliktowi na terytorium Białorusi. Aleksandr Łukaszenka dodał, że jeśli NATO będzie nadal straszyć sąsiadów, rozmieszczając bazy w Polsce lub w inny sposób, to Białorusi będzie potrzebna nowocześniejsza broń, przede wszystkim rakietowa. Kilka dni wcześniej prezydent Białorusi powiedział, że ewentualne rozmieszczenie stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych w Polsce spowoduje reakcję ze strony jego kraju i Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Od godziny w Stanach Zjednoczonych trwają wybory do Kongresu. Są postrzegane jako referendum dotyczące prezydentury Donalda Trumpa. Obywatele USA wybierają wszystkich 435 deputowanych Izby Reprezentantów i 35 senatorów. Większość w obu izbach ma Partia Republikańska, której kandydatem na prezydenta był właśnie Donald Trump. Większość sondaży i symulacji wskazuje, że Republikanie stracą przewagę w Izbie Reprezentantów, ale mogą ją utrzymać w Senacie. Głosowanie obserwuje misja OBWE, m.in. 4 parlamentarzystów z Polski, w tym posłanka Prawa i Sprawiedliwości Barbara Bartuś. Barbara Bartuś uważa, że z punktu widzenia relacji polsko-amerykańskich lepiej byłoby, aby wybory parlamentarne w USA wygrali Republikanie. Ja oczywiście kibicuję Republikanom i chciałabym, żeby Izby Reprezentantów nie stracili. W ocenie Barbary Bartuś ze strony Republikanów można liczyć na większe wsparcie polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Według posłanki po zwycięstwie Republikanów i prezydenta Trumpa w poprzednich wyborach Polska nabrała na znaczeniu w polityce amerykańskiej. Jeżeli w dalszym ciągu będzie ta władza cała Republikanów, wydaje mi się, że Polska może jeszcze wiele zyskać. Barbara Bartuś przebywa w Stanach Zjednoczonych w ramach misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W jej skład wchodzi 4 polskich parlamentarzystów. Pozostali to Sławomir Nitras i Grzegorz Furgo z Platformy Obywatelskiej oraz Jan Łopata z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

seksualnie, w tym gwałcą dzieci poniżej 7 roku życia, będą mogli być pozbawieni wolności nawet na 20 lat. Molestującym małoletnich poniżej 15 roku życia ma grozić do 15 lat pozbawienia wolności, obecnie do lat 12. Zmiany planowane docenia Monika Horna-Cieślak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pani mecenas uważa, że sądy zbyt łagodnie traktują przestępców, wymierzając najczęściej kary do 2 lat więzienia. Ale specjaliści zwracają uwagę na fakt, że obowiązujący artykuł 200, paragraf 1 kodeksu karnego nie różnicuje czynów, a przecież nie zawsze obcowanie płciowe z osobami poniżej 15 roku życia związane jest z pedofilią. Często jest przykładem po prostu obniżającego się w naszym społeczeństwie wieku inicjacji seksualnej. Dziś pytanie, czy przestępcy, których ofiarami są dzieci, powinni być surowi karani? A moim gościem jest pan minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. W kodeksie karnym pojawi się nowy typ czynu, nowy typ przestępstwa, a mianowicie wykorzystywanie seksualne dziecka poniżej 7 roku życia. Sprawcy będą musieli liczyć się z sankcją od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Skąd pomysł na wyodrębnienie tej grupy wiekowej? Czyn pedofilski może tak samo dotykać zarówno 6-latka, jak i 8-latka, prawda? Rzeczywiście, no to są badania różnego rodzaju specjalistów, którzy pokazują, no jakąś granicę zawsze w prawie trzeba ustalać. Natomiast sam pomysł zaostrzenia kar wynika z ogólnie przyjętej doktryny, można powiedzieć, w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pan minister Ziobro wyznaczył twardą zasadę zero tolerancji i zaostrzenia kar, wzmocnienia polityki karnej państwa, tak żeby państwo było surowe i reagowało, można powiedzieć, tutaj bezwzględnie i brutalnie, ale oczywiście w cywilizowanych warunkach i zgodnie z prawem. Jest to duża reforma kodeksu karnego, przygotowana do szeregu różnego rodzaju przestępstw, w tym przestępstw seksualnych wobec małoletnich, wobec dzieci, bo tutaj chcę przypomnieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości właściwie od początku wzięło sobie na sztandar ochronę dzieci, też te poczucie bezpieczeństwa, no bo uruchomiliśmy rejestr sprawców przestępstw seksualnych, popularnie zwany rejestrem pedofilów, który no, jest takim podstawowym narzędziem ochrony poza wymierzeniem kary. A pana zdaniem podstawowym narzędziem ochrony. Działa, sprawdza się, no można już na żywych przykładach zobaczyć, gdzie właściwie w pierwszym tygodniu od uruchomienia samego rejestru pedofilów już były zgłoszenia o tym, że w jakiejś szkole jakiś woźny gdzieś był zatrudniony, mimo że nie przedstawił stosownych zaświadczeń, więc rzeczywiście takie narzędzie było potrzebne, ale trzeba powiedzieć, z jakiego powodu było potrzebne, bo dotychczas w Polsce było tak, że państwo owszem kontrolowało przestępców, którzy jeszcze siedzieli w więzieniu, ale już nie kontrolowało tych, którzy więzienie opuścili, tak? I to był największy problem, bo teoretycznie oni znajdowali się, czy znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym. Natomiast, żeby sprawdzić, czy ktoś jest w Krajowym Rejestrze Karnym, czy nie, no jest bardzo skomplikowana procedura, ona jest wymagana wobec nauczycieli, ale nie wobec już na przykład opiekunów kolonijnych, czy innych osób zajmujących się dziećmi. Panie ministrze... To spowodował, że wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób mają kontakt z dziećmi, powinni być sprawdzeni właśnie w tym rejestrze. Panie ministrze, zaobcowanie płciowe z osobą małoletnią do 15 roku życia grozi w tej chwili do 12 lat więzienia. Będzie zmiana, górna granica sankcji przesunie się do 15 lat. Po co ta zmiana, skoro z tego artykułu bardzo często skazywani są na przykład obcujący nieletni z małoletnią? To znaczy, jest szereg przypadków i od oceny konkretnego przypadku zawsze jest sąd. To sąd wymierza karę, sąd ma możliwość decydowania o tym, w jakiej wysokości powinna być kara. Zgoda, ale od pewnego czasu, przepraszam, że przerywam, sądy nie mają możliwości zasądzenia kar w zawieszeniu. Mają możliwość, jeżeli jest niższe niż rok, natomiast w poważniejszych przestępstwach rzeczywiście ta możliwość została wyłączona. Ale dlaczego? Dlatego, że instytucja była po prostu nadużywana. Znaczy zdarzało się, że nawet w przypadku tego typu przestępstwa z paragrafu 200, artykułu 200, paragraf 1 kodeksu karnego zdarzało się, że nawet połowa przestępstw, mimo orzeczonej kary, była zawieszana. Ci ludzie nigdy nie trafiali do więzienia. No z czymś takim trzeba było skończyć. I to jest drugi, to jest jeden problem, a drugi niezwykle ważny problem, że zdecydowana większość, więcej niż połowa kar orzekanych właśnie za między innymi tego typu przestępstwa za pedofilię była orzekana w dolnej granicy, w okolicach 2 lat. No tak, ale w tym przypadku, jeśli chodzi o artykuł 200 kodeksu karnego, to by możliwości zasądzenia kary w zawieszeniu nie ma, bo ta dolna granica to właśnie wspomniane 2 lata. Może powinniśmy pójść jeszcze dalej w nowelizowaniu kodeksu karnego i niektóre czyny dekryminalizować, to znaczy sprawić, że nie są karane. Na przykład w przypadku obcowania płciowego, powiedzmy, 15-latki z 17-latkiem. Dziś ten 17-latek otrzymuje 2 lata bezwzględnego więzienia. Wydaje się, że kara surowa. Tak, przy czym kodeks karny w części ogólnej też ma możliwość łagodzenia tych kar, szczególnie w usunnych przypadkach. Tutaj ja nie chcę, jakby nie mamy wystarczającej ilości czasu na jakiś szczegółowy wykład prawa, natomiast nie jest tak, że sąd zawsze jednoznacznie tylko i wyłącznie na bezwzględne więzienie w takich przypadkach skazuje, no bo od tego jest sąd, żeby ocenić winę, ocenić stopień winy i to, czy dany czyn był, czy jest czynem karalnym, czy jest bezprawnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście w tym momencie, dlatego proponujemy nowy typ przestępstwa, czyli określenie surowsze wobec właśnie czynów pedofilnych wobec dzieci, tak? Czyli określiliśmy tu granicę wstępnie, zaproponowaliśmy granicę 7 lat, właśnie po to, żeby surowiej karać takich sprawców. Natomiast owszem, zdarzają się przypadki, gdy wiek inicjacji seksualnej w Polsce się obniża. Jesteśmy tego świadomi, natomiast to jest duże pytanie, czy rzeczywiście powinniśmy dekryminalizować tego typu przypadki. No owszem, to jest wyzwanie. Padło takie zdanie w artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej: brak perspektyw na przedterminowe zwolnienie. Rozumiem, że chodzi o sprawców najcięższych przestępstw i na jakiej zasadzie? No, określiliśmy górne granice i jednocześnie wskazaliśmy, że jeżeli mamy do czynienia z naprawdę brutalnym przestępstwem i to zostawiamy ocenie sądu, wówczas ta możliwość stosowania zawieszenia będzie wyłączona i to wynika wprost z przygotowanego przepisu nowelizacji kodeksu. Ten projekt zmian jest już gotowy, prawda? Cały projekt dużej nowelizacji kodeksu karnego oczywiście po sprawie po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości się zakończyły. On został przedstawiony w kancelarii pana premiera Morawieckiego. No i teraz decyzja rządu. Decyzją rządu i kancelarii będzie to, jakie będą dalsze losy tego projektu i czy w jakim terminie właściwie zostaną nad nim podjęte prace rządowe. Natomiast po stronie ministerstwa rzeczywiście podstawowe prace zostały zakończone. Panie ministrze, nie brak opinii, że sprawą pierwszorzędną jest przede wszystkim szybkie izolowanie sprawcy, a nie to, czy pójdzie do więzienia na 12 czy na 15 lat. Są teorie takie, które mówią o tym, że nieuchronność kary jest ważniejsza od surowości kary. I oczywiście my jesteśmy świadomi istnienia tych teorii, natomiast niewątpliwie surowość kary też jest narzędziem, i tu będziemy stali na tym stanowisku, jest narzędziem, które sprawia i odstrasza w jakiś sposób też od tego rodzaju przestępstw. No bo teraz tu dochodzi szereg różnych dodatkowych sankcji, nie tylko 12 na 15 lat, to bardziej chodzi też o takie społeczne odczucie sprawiedliwości, no bo jeżeli większość przestępstw jest w granicach 2 lat, a czasami i większość jest zawieszana, no to mamy z czymś problem. Więc to trzeba zmienić. Natomiast cały nowy przepis nowelizacji jest obudowany przy szeregiem innych działań. Taką dodatkową sankcją straszającą jest niewątpliwie umieszczenie też chociażby w rejestrze pedofilów, które Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło. Nie brak również opinii, że takie zaostrzenie sankcji jest działaniem po prostu populistycznym, bo pewnie podoba się wyborcom, zwłaszcza, że poruszamy czułą strunę, a mianowicie molestowanie dzieci. Panie redaktorze, wystarczy prosty przykład. Znaczy oczywiście my wiemy, że od razu podnoszą się krzyki o tak zwanym populizmie penalnym, ale weźmy pod uwagę konkretne przykłady. Chociażby z przestępstw gospodarczych i przestępstwa VAT-owskie. Orzeczeniem jeszcze dawnego Sądu Najwyższego były one traktowane właściwie jak przestępstwa skarbowe i wszyscy przestępcy sobie robili właściwie z przepisów, powiem brutalnie, mieli je w nosie, tak, znaczy nie bali się, nie było tej sankcji, tej części odstraszającej kary. Natomiast wystarczyło zmienić przepisy, wystarczyło wprowadzić zbrodnie do 25 lat więzienia za przestępstwa VAT-owskie powyżej 10 milionów i co się okazało? Część dużych przedsiębiorstw sama się zaczęła zgłaszać, mówiąc, że ma jakieś tam wątpliwości, czy ten VAT zapłaciła, czy nie. I ściągalność VAT-u dokładnie od tego momentu, od wejścia w życie tych przepisów, poszybowała w górę. Więc tu mamy realny, twardy dowód na to, że prawo, w tym prawo karne, jest skuteczne i nie tylko nieuchronność kary działa, ale także surowość, zagrożenie surową sankcją. Przykład z drugiej strony, świeży przykład z października. Ojciec gwałcił swojego 9-letniego syna Patryka. To mocno opisywana przez prasę, bulwersująca bardzo sprawa. Woził chłopca do innych pedofilów. zdjęcia z gwałtów sprzedawał w internecie. Sąd okręgowy w Siedlcach skazał niedawno Piotra B., 41-letniego mężczyznę, na 12 lat więzienia. Najwyższy wymiar kary przewidziany za to przestępstwo. Rozumiem, że teraz w przyszłości będzie to po prostu 15 lat, prawda? W przyszłości będzie to możliwość dania, oczywiście tutaj ten wyrok należy pochwalić, bo za brutalne przestępstwa trzeba mocnej kary, natomiast i surowej, natomiast to dalej do sądu będzie należała, tylko i wyłącznie do sądu, ocena tego, jaką karę wymierzy, bo widełki muszą zostać, widełki od 2 do iluś, no w tym przypadku podwyższamy górną granicę od 12 do 15 lat, a w przypadku dzieci poniżej 7 roku życia, czyli tych takich najbardziej obrzydliwych przestępstw, no to nawet do 20 lat. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze, dobrze? Oczywiście. Bardzo dziękuję. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, jest moim gościem. 20 minut, proszę państwa, po południu. Dziś pytanie, czy przestępcy, których ofiarami są dzieci, powinni być surowi karani? Już teraz czekam na państwa wypowiedzi w listach, telefonach. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam sądy, a tymczasem pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry panu. Korzystając z tego, że są pytania, chciałbym zaapelować do ustawodawców, aby wyeliminowali możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu oskarżeń o pedofilię, roszczeń majątkowych na rzecz ofiary. Proponowałbym w zamian za to jakieś wyższe sankcje na rzecz jakiejś organizacji pożytku publicznego albo jakichś tego typu organizacji, ale nie na rzecz ofiary. Obawiam się, że jeżeli ten stan pozostanie tak, jak jest w tej chwili, to za 10-20 lat każdy mężczyzna może się okazać, dowiedzieć, że jest właśnie, że był jakimś kiedyś tam pedofilem. Znam osobiście taki przypadek, jestem prawnikiem. Mm-hmm. Jeżeli mogę jeszcze zająć chwilę, to opowiem właśnie o takiej sytuacji, gdzie znam sprawę od podszewki, znam i oskarżonego, i oskarżoną, i uważam, że prawdopodobieństwo tego, że ten oskarżony był winny, oceniam je na podstawie tych dowodów na jakieś 50%, a jednak mimo wszystko człowiek został skazany za pedofilię, siedzi, a oskarżona jest bogatsza o parę złotych, i właśnie obawiam się, że utrzymanie tego stanu możliwości dochodzenia roszczeń majątkowych z tego tytułu jest bardzo niebezpieczne. Bardzo panu, panie mecenasie, dziękuję za wniosek. Pozdrawiam. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Od końca wypowiedzi tego pana, wydaje się, z ministerstwa. Po pierwsze, proszę tutaj nie tworzyć demagogii na temat VAT-u, nieuchronności kary. Otóż przedsiębiorstwa się zaczęły zgłaszać dlatego, że cały system VAT-u jest absolutną aberracją i czymś tak chorym, że powinno być dawno zlikwidowane. Po prostu przedsiębiorstwa boją się, bo nikt nie rozumie systemu VAT-owskiego w tej chwili, nawet wracając adrem. Mhm. No niestety jest to populizm penalny, bo rzeczywiście, jeżeli system jest taki, że zaobcowanie z osobą niepełnoletnią, osoba też na przykład niepełnoletnia odpowiada, to ja powiem coś takiego. To moja szkoła podstawowa, która była bardzo porządną szkołą, znaną w Krakowie, w zasadzie wszyscy byli prawie pedofilami, ponieważ prawie wszyscy koledzy, jak szacujemy, około 80% kolegów w wieku niecałych 15 lat obcowało z koleżankami. Więc teraz się okazuje, że oni wszyscy byli przestępcami. Mhm. Musi być system uniewinniania w takich sytuacjach, bo dziecko mające paręnaście lat naprawdę inaczej na to patrzy niż dorosły mający 30 lat. Co robi koleżanka z kolegą? Dziś pytanie, czy przestępcy, których ofiarami są dzieci, powinni być surowi karani? Pan Andrzej, piszący, odpowiada: niestety kara śmierci została zniesiona, a tylko taki łajdak, taki kar jest godny, pozostaje więc bezwzględne dożywocie. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr, panie Piotrze? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Karać skuteczniej, na pewno niekoniecznie ostrzej, ale skuteczniej. Natomiast ja odniosłem takie nieprzyjemne wrażenie, że pan minister, który z panem rozmawiał, doskonale jakby czuł się w tej strefie hasłowej, natomiast miał ogromne problemy, kiedy chodziło o konkrety, bo z jednej strony była mowa o zmniejszaniu jakby dowolności w decydowaniu przez sądy, natomiast kiedy podniósł pan ten przykład obcowania nieletnich z nieletnimi, to nagle się okazało, że prawo niby takie jest, ale sądy to w zasadzie mogą zrobić inaczej. I to mnie troszeczkę załamuje, dzieje, ponieważ no to jest, myślę, że zbyt poważna sprawa, żeby ją tak hasłowo traktować. Natomiast myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest też zadbanie, żeby osoby kryjące pedofili, nie tylko sami pedofile, odpowiadali za to. Mamy tu przykład, chociażby, no jeżeli chodzi o instytucje związane z Kościołem, ale nie tylko. Po prostu nie może być tak, że jakieś instytucje czują się bezkarne, ponieważ ewentualnie zostanie skazany sprawca, a później to może roszczenia finansowe, może nie. I ostatnie króciutko, myślę, krótko, że ktoś, proszę, kto popełnia przestępstwo, nie myśli sobie, a 12 lat, dobra, może być, pójdę siedzieć, a 15 to już nie. On albo w ogóle nie zakłada, że będzie złapany, albo w ogóle o tym nie myśli, więc ta różnica 3 lat według mnie nie zmienia nic. 7 trójek na początku 22. Panie Wojciechu, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień witam. Dobry. Udało mi się dodzwonić pierwszy raz do pana, panie Kubo. No jestem poruszony tymi po prostu wysokością tych kar, o których pan mówił za udowodnienie pedofilii ojcu, który jeszcze woził do innych pedofilii, to jest 12 lat. No to jest dla mnie jakaś śmieszna kara. Po prostu dziecko ma zrujnowane życie już do końca swoich dni, a ojciec dostaje 12 czy 15 lat. To tak jak mówił mój poprzednik, to nie ma różnicy. Po prostu powinno być, jeżeli ten chłopczyk czy ta dziewczynka zniszczone ma życie już powiedzmy do końca, adekwatna powinna być kara. Według mnie powinno być dożywocie i nie ma jakiejś w ogóle taryfy ulgowej dla takich ludzi. To są ludzie, którzy nie liczą się z niczym i z nikim i niszczą po prostu życie, już nie mówię dzieciom, jeszcze swoim dzieciom, jeszcze wożenie, no to już w ogóle, to przekracza w ogóle jakiekolwiek pojęcie. Nie powinno być litości dla takich ludzi. I podnoszenie jakiejś kary do 15 lat, no to jest śmieszne. No, ktoś ukradnie batonika, dostanie tam 5 lat, a tu za takie czyny, to no nie wiem, gdzie my w ogóle żyjemy, w jakim kraju. No. Tak, troszkę a propos, ciekawostka, proszę państwa, papież Franciszek podjął decyzję 1 września 2013 roku. Wówczas weszły w życie zmiany w watykańskim kodeksie karnym. No, były konieczne, gdyż, jak twierdzą specjaliści, większość przepisów opierała się na włoskim kodeksie jeszcze z 1889 roku. Dlatego do watykańskiego kodeksu papież wprowadził nowe kategorie przestępstw, między innymi wobec osób niepełnoletnich. W Watykanie karane są prostytucja, werbowanie, przemoc seksualna wobec nich, pornografia dziecięca, posiadanie tego typu materiałów, akty seksualne z udziałem małoletnich. Za nadużycia seksualne grozi do 12 lat więzienia. 7 trójek na początku 22. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem sędzią z ponad 20-letnim stażem i orzekam w sprawach karnych. W związku z tym chciałbym dwie krótkie kwestie podnieść w związku z tym, co pan powiedział i co powiedział pan wiceminister. Tak. No, rozwiązywanie problemu poprzez podnoszenie sankcji jest ślepą uliczką. No, najlepiej to widać na poziomie nietrzeźwych kierowców, gdzie sankcja osiągnęła swój jakby górny pułap, a mamy kolejnych tysiące kierowców, którzy prowadzą pojazd w stanie nietrzeźwym. I tak samo jest tutaj. No, zwiększanie sankcji bez szerszego aspektu społecznego, czyli edukacji społeczeństwa, pokazywanie tych wszystkich zagrożeń jest kolejną ślepą uliczką i służy tylko i wyłącznie temu, aby pokazywać, jak państwo działa i w jaki sposób reaguje na pewne negatywne zdecydowanie zjawiska społeczne. No i tutaj po raz kolejny znowu wracamy do tego, co jest najłatwiejsze z punktu widzenia ustawodawcy, czyli podnoszenie kary. A samo podniesienie kary niczemu nie służy. I na koniec o tym zero tolerancji, o których pan minister mówił. No jest to pojęcie, które jest błędnie przytaczane, dlatego że zero tolerancji dotyczyło reakcji państwa na wszystkiego rodzaju zachowania niezgodne z prawem, co wprowadził zresztą Giuliani w Nowym Jorku i to zakończyło się sukcesem, ale tu była mowa o wszystkich rodzajach czynów zabronionych. A tutaj po prostu po raz kolejny mamy wycinkowe reagowanie na pewne zjawiska, bez szerszego aspektu społecznego i bez szukania próby odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tych przestępstw jest coraz więcej i dlaczego nie ma skutecznej reakcji społeczeństwa na tego typu zachowania. Dobre pytania, panie sędzio. Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam. Monika Horna-Cieślak, adwokat, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Generalnie na chwili obecnej to wygląda w taki sposób, że te kary, które są orzekane wobec osób, które dopuszczają się przestępstw seksualnych wobec dzieci, no są niskie. One są orzekane najczęściej w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, czyli tam kara około 2 lat pozbawienia wolności. No i jeżeli jak gdyby przełożymy to jak gdyby na skalę, jakie ma konsekwencje za sobą krzywdzenie dzieci, jakie robi szkody w tym zakresie, to te kary są niskie tak na dobrą sprawę. Więc jak gdyby taki postulat w zakresie tego, żeby te kary były wyższe, no jest jak gdyby jak najbardziej słuszny w tym zakresie. Panie Marku, krótko proszę, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie sprawy. Pierwsza, jestem bardzo zadowolony, że prawo rozgraniczy osoby małoletnie, takie naprawdę małoletnie, czyli poniżej 7 roku życia. Ja bym nawet powiedział, że powinna być to 3. klasa podstawówki nawet, jako dolna granica, ponieważ no, to są naprawdę dzieci. Natomiast druga sprawa, przypadek z miasta Lublin. Dwie panienki w wieku 15 lat, jedna skończyła, druga nie skończyła jeszcze 15 roku życia, zabawiły się z panami. Jeden miał ciężkie przeboje w sądzie, drugi po prostu miał przyjemność. Więc tutaj też trzeba by było to rozgraniczyć, że za obopólną zgodą, ale no mówię, no 15 lat. Pan Dariusz, panie Dariuszu, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja krótko powiem jeszcze tak, jestem zwykłym prostym chłopem ze wsi, pochodzę ze wsi. Mam też córkę i powiem szczerze, dla mnie, gdyby coś mojej córce by się przydarzyło, kastracja chemiczna, bezapelacyjnie. Nie żadne jakieś tam sądy, 15 lat, bo to są śmieszne rzeczy. Ci ludzie, jeżeli raz to zrobili, zrobią to następny i następny. Do tego wątku, panie Dariuszu, za chwilę powrócimy w rozmowie z moim gościem, ale wcześniej jeszcze dr Mariusz Sokołowski, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Pedofil, który krzywdzi dziecko, on nie zrobi tego raz, nie zrobi dwa razy. To dzieje się w jego głowie, coś to skłania go ku temu, żeby być zagrożeniem dla dzieci, żeby atakować dzieci, żeby wykorzystać seksualnie dzieci. I tu trzeba znaleźć taki sposób, który będzie najlepszy z możliwych, by taka osoba nie miała kontaktu z potencjalną swoją ofiarą. Przestępstwo pedofilii to jest paskudne przestępstwo, a dzieciom należy się szczególna ochrona, bo te dzieci są bardzo często bezbronne wobec działania takich osób, które co chwilę wymyślają różnego rodzaju inne sposoby na to, żeby te swoje ofiary pozyskiwać. 12.31. Moim gościem jest pan dr Maciej Bocheński, Uniwersytet Jagielloński, kryminolog, adwokat. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Powiedział pan dla Dziennika Gazety Prawnej, że nie każde obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 roku życia to czyn popełniony przez pedofila. Tyle, że aktualny kodeks karny tego nie dostrzega, w tym problem nie wyodrębnia? Tak, przede wszystkim jednym z największych nieporozumień w dyskursie politycznym głównie, a później w dyskursie medialnym stało się utożsamienie czynu z artykułu 200 kodeksu karnego z pedofilią. Mhm. To jest oczywiście chwytliwa nazwa, natomiast jeśli uświadomimy sobie, że pedofilem jest ten, kto spełnia kryteria medycznej klasyfikacji diagnostycznej, czy to będzie DSM, czy to będzie klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia, czyli ICD, to jest jednostka, nazwijmy to chorobowa, zaburzenie. I teraz nie każdy sprawca czynu z artykułu 200 kodeksu karnego spełnia te kryteria. Doskonałym przykładem jest ten przykład, który pan redaktor w rozmowie z panem ministrem przytoczył na początku dzisiejszej audycji. 17-latek współżyjący absolutnie za zgodą ze swoją niespełna 15-letnią, jak to się mówi, dziewczyną. To są osoby chodzące ze sobą, jak to się zwykło nazywa. I dodajmy, że mamy do czynienia z dobrowolnym współżyciem, prawda? Oczywiście i o żadnej pedofilii nie może tu być mowy. A musimy to w ogóle traktować, ten przypadek, pozostańmy przy nim na chwilę, jeśli pan mecenas pozwoli, musimy to traktować jako przestępstwo? Moim zdaniem zupełnie nie. Moim zdaniem zupełnie nie. To jest właśnie najwyższy czas, żeby naprawdę poważnie zaobserwować zachodzące zmiany społeczne. Jeszcze w 2008 roku pan profesor Izdebski prowadził takie badania, w których 3% bodaj dziewcząt poniżej 15 roku życia i 10% chłopców poniżej 15 roku życia przyznawało się do inicjacji seksualnej. W grupie między 15 a 16 rokiem życia to było już 19% osób. To może w takim razie dobrym pomysłem byłoby obniżenie. Zdaje się, że pan jest zwolennikiem takiego pomysłu, obniżenie sankcji, dolnej granicy sankcji z 2 lat do roku. Powiem tak, czy do roku? Trudno powiedzieć. Na pewno sąd musi mieć zagwarantowaną możliwość skorzystania z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Mnie, to co mnie uderza we wszelkich projektach... W przypadku tego artykułu uściślimy, nie ma takiej możliwości? W przypadku tylko przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary, to znowu jest kwestia dłuższego wywodu dogmatyki prawa karnego. Co do zasady nie. Do zasady obecnie kara 2 lat pozbawienia wolności, czyli dolna granica... Należy się niemalże z automatu, tak? Należy się niemal z automatu. I teraz to, co jest uderzające, to to, że niestety ustawodawca, i to niezależnie od opcji politycznej, najczęściej nie zadaje sobie trudu, żeby zbadać zjawisko, na które chce reagować instrumentami prawa karnego. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że w zmieniającym się świecie społecznym prawo karne to nie jest skalpel, którym my możemy operować i w jakiś sposób reagować, tylko miecz, to prawo karne nie jest najlepszym instrumentem do tego, żeby tutaj w sposób pożądany kształtować społeczne postawy, szczególnie w takiej sferze jak seksualność. Mam na myśli ten wiek inicjacji seksualnej. Ja też, zwłaszcza, że te normy moralne, normy społeczne przecież się zmieniają. Prawda? Otóż to... Dziś, gdybym zrobił taki sondaż w radiu i zapytał słuchaczy, to pewnie sporej części, może nawet większości, nie szokowałoby specjalnie współżycie 15-latki z 17-latkiem. I o to dokładnie chodzi, panie redaktorze. Chodzi o to, żeby prawo karne i w ogóle prawo przystawało do zmieniającego się świata. I teraz ja nie mogę do końca spokojnie słuchać i zawsze przeciwko temu protestuję, choćby w swoich publikacjach naukowych, jeżeli pewne zmiany, szczególnie zaostrzające odpowiedzialność karną, nie są poprzedzone gruntownym badaniem zjawiska. Bo teraz jeżeli projektodawcy zadaliby sobie trud, a Ministerstwo Sprawiedliwości ma po temu instrumenty, ażeby zbadać zjawisko, stworzyć typologię przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich, czyli czynów z artykułu 200 kodeksu karnego, to okazałoby się, ja robiłem skromne badania do swojego doktoratu, naprawdę skromne, ale już z nich wynikało, że około 1/3 czynów to są takie czynności seksualne właśnie między nastolatkami. I teraz, jeżeli sobie to uświadomimy, to nie może budzić zdziwienia, że jeśli tego typu sprawy trafiają do sądu, to sąd po zważeniu wszystkich okoliczności, gdzie mamy do czynienia z dziewczynką, z chłopcem, z dobrego domu, dobrze uczących się i tak dalej, ale jednocześnie sytuacja, w której najczęściej chłopak ma powyżej 17 roku życia i może odpowiadać karnie, to trudno się dziwić, że sądy korzystały z możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary. Gdybyśmy sprawę potraktowali poważnie, myślę o zawiadomieniach do prokuratur, to być może połowa nastolatków w Polsce by siedziałaby teraz w więzieniu. Być może tak. Stąd dlatego tak właśnie istotne jest to, żeby na płaszczyźnie socjologicznej, kryminologicznej, być może skorzystać z doświadczeń psychologów rozwojowych, stworzyć panel ekspercki, który pozwoliłby to zjawisko naprawdę zbadać. Bo samo podniesienie górnej granicy, ja sobie wynotowałem 3 kluczowe słowa... Bardzo proszę, to pan pierwszy, ja potem. 3 kluczowe słowa pewnie z wypowiedzi pana ministra Wosia. Tak jest. Poczucie bezpieczeństwa, nadużywanie warunkowego zawieszenia wykonania kary i społeczne poczucie sprawiedliwości. To teraz ja. A propos ważne aspekty społecznego poczucia sprawiedliwości. Ja przywołałem ten przykład świeży skazania Piotra B., tego nieszczęsnego ojca, który gwałcił zbrodniarza 9-letniego syna. Woził chłopca do innych pedofilów. Sąd okręgowy skazał tego obywatela na 12 lat więzienia. Gdybym zapytał słuchaczy dzisiaj, a już jeden taki telefon był, to powiedzieliby, że sankcja śmieszna. A pan? Powiem tak. Po 6 latach pewnie będzie ubiegał się o przedterminowe, chociaż to nie jest takie oczywiste, nie znam orzeczenia sądu. Tak, ja nie chcę zasłaniać się tym, że oczywiście jestem w stanie się wypowiedzieć tylko wtedy, kiedy znałbym akta i tak dalej. 12 lat w takim miejscu, jakim jest zakład karny, to jeszcze, jest jednak... Jeszcze dodajmy, że oczywiście to są sankcje pozakarne, ale w więzieniu będzie stygmatyzowany, na pewno. Otóż to, dlatego powiem tak, lekkiego życia na pewno miał nie będzie. Czy to jest kara adekwatna, czy to jest kara dla tragedii tego chłopca? Na pewno nie. I to pokazuje nam, jak silne tu są emocje. Dzwonił słuchacz, który mówił o tym, że gdyby taka krzywda stała się jego dziecku, to kastracja chemiczna to jest absolutne minimum, co by zastosował. No, był taki czas, że rozważaliśmy taki projekt. I teraz właśnie dlatego tak trudnym, a jednocześnie mam wrażenie wdzięcznym politycznie tematem jest przestępczość seksualna. Bo tutaj są tak olbrzymie emocje. Ja jeszcze zresztą chciałem powiedzieć, jestem dumny z tych wszystkich słuchaczy Trójki, którzy dzwonili i nie do końca hura optymistycznie przyklaskiwali temu pomysłowi, zachowując pewną, nazwijmy to, czujność rewolucyjną i pewne wątpliwości co do tego, czy to na pewno przyniesie zamierzony skutek. Bo właśnie o to chodzi, że te emocje są tak silne. I argument, a gdyby to się stało twojemu dziecku, jest argumentem, który jest... No jak na taki argument odpowiedzieć? To jest oczywiste, że tragedia małoletnich, którzy padają ofiarami czynów, często wielokrotnie, czynów kazirodczych ze strony członków własnej rodziny. I to wykorzystywanie seksualne takiego małoletniego trwa latami. I to jest oczywiście trauma na całe życie. Ale tak jak... Pan redaktor cytował artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tam jest przywołana wypowiedź doktora Filipa Szumskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który mówił o tym, że ofierze to nic za bardzo z tego nie przyjdzie, że czy sprawca pójdzie na 12, czy to będzie 12 lat, czy 15. Czy nawet... Panie doktorze, kończę w tym momencie. Przepraszam, że przerywam, ale chcę dać szansę jeszcze słuchaczom. A my wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Doktor Maciej Bocheński, Uniwersytet Jagielloński, kryminolog, adwokat jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Panie Kubo, według mnie sytuacja jest trochę zbyt mało upraszczana. Może wytłumaczę to tak. Ja jestem mężczyzną, pan jest mężczyzną. Zakładam, że pan tak samo jak i ja potrafi rozróżnić dziewczynkę od kobiety. No, mam nadzieję, chociaż wie pan, czasy są takie, że czasami o to trudno. Nie, to widać, panie Kubo, tak? Wystarczy się przyjrzeć i to widać. Może ja mam skromniejsze doświadczenia w rozróżnianiu. Znaczy ja, wie pan, nie mówię o doświadczeniach, bo to nie chodzi o to. Chodzi o po prostu upraszczanie sprawy, jest tak zwana brzytwa Okhama. Sprawa jest prosta. Dziewczynki od kobiety da się rozróżnić. Jeśli ktoś ma skłonności do dziewczynek, nie do kobiet, to powinien być tak samo karany, jak karana jest kleptomania, jak karane są inne przestępstwa osób, które są, nie panują nad swoimi organizmami, swoimi skłonnościami i wyrządzają krzywdę innym. Pan Jan, panie Janie, witam pana, halo. Jan Kozłowski, dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry, witam pana. Panie Kubo, ja mam pytanie do pana ministra, troszeczkę zwracając na inny aspekt sprawy. Mianowicie pytanie o fałszywe zawiadomienia dotyczące w szczególności ojców o molestowanie w sprawach rodzinnych. Czy coś państwo, czy coś ministerstwo planuje w tej sprawie też zrobić? Bo to są nagminne przypadki, kiedy głównie mamy używają takiego zawiadomienia. Ciężkiego argumentu, czasami nieprawdziwego. No, ja miałem takie zawiadomienie w moim przypadku, w przypadku 3-letniego chłopca, dlatego wydaje mi się, że jest to poważny problem, troszeczkę może na marginesie tej sprawy, natomiast w sprawach rodzinnych, które i tak trwają bardzo długo, dodatkowo wydłuża to tą sprawę o dodatkowy rok lub więcej. To dobre tak? pytanie, panie Janie, do tego wrócę, bo tu chodzi o odpowiedzialność za składanie takich fałszywych na przykład zeznań albo składanie fałszywych powiadomień. Pani Mario, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja chciałam zaznaczyć, że mam 75 lat i dość długo, przez długi okres swojego życia no to zjawisko w pewnym sensie docierało do mnie. Może nie byłam obserwatorem jakimś, ale docierało. I kiedy byłam młodą dziewczyną, no to rzeczywiście my dzieci wyglądały jak dzieci. Później był ten okres dorosłości, takiej wstępnej, młodzieży, a później. W tej chwili, tak jak nie ma wiosny, tylko jest zima i lato, tak nie ma dziewcząt, czy nie ma młodzieży, bo są albo dzieci, albo takie już dorośli. To ja tego nie chciałabym być przyjęta i dzieci mają zupełnie inny pogląd na wynoszony z domu, z otoczenia, zupełnie inny pogląd na seksualność. Na seksualność. swoją. I wydaje mi się, że bardzo poważnym problemem jest rzeczywista, autentyczna pedofilia. Tak. Natomiast ta pedofilia się w tej całej złożoności, ona się w tej chwili rozmywa. Pan... Tak jak przed momentem powiedział pan, że jedna ze stron wykorzystuje w rodzinie, kiedy są rozwody takie historie. I składa fałszywe zawiadomienia, o czym by jeszcze porozmawiamy. Pan Artur napisał, gwałt to gwałt. Nie powinno mieć znaczenia, czy ofiara ma 5 lat, czy 105 wiek. Płeć ofiar nie powinna mieć znaczenia. Nie wolno dawać sygnału przestępcom, że starsze ofiary można krzywdzić według taryfy ulgowej. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry, witam. Właśnie to samo chciałem poruszyć temat, co tam pan Jan powiedział. Niestety od 2,5 roku walczy o 4,5-letniego syna, o kontakty z nim, o nic więcej. No i matka w tej swojej całej zawiści zgłosiła sprawę do prokuratury, że molestowałem syna 3-letniego. No miałem nalot policji, ponieważ z babką wymyśliła, że handlowałem bronią, handlowałem narkotykami, handlowałem pedofilią. Zabrali mi laptopa, zabrali wszystkie narzędzia pracy. No straciłem dwie bardzo dobrze płatne prace, niestety przez to dwa zlecenia. I w tym momencie no, matka jest bezkarna, sprawa się toczy w prokuraturze za na składanie fałszywych zeznań. W tym momencie oskarżyć kogoś o pedofilię, bo to jest najprościej, dziecko 3-letnie wmówić, że ojciec molestował, to jest żaden w tym momencie niestety żaden problem, a dziecka nie widzę od 11 miesięcy. Aż trudno uwierzyć, że jak sądzę, kiedyś się państwo bardzo mocno kochali. 7 trójek na początku 22. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Wszystkie przestępstwa, które przeciwko dzieciom są kierowane i ich sprawcy, niewątpliwie powinni być pod szczególną troską i opieką, ale przede wszystkim poddawani pewnej edukacji. Natomiast jeśli to już nie wystarcza, to powinny być kary. I ja myślę, że niekoniecznie wyższa kara powoduje, że sprawca stara się unikać przestępstw. Niekoniecznie wyższa kara jest zawsze akurat takim powodem, dla którego można zmniejszyć ilość tych sprawców. Krótko pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dwie kwestie w tej sprawie. Po pierwsze, bardzo mocno i z czasem obniża się zdolność, dojrzałość płciowa dziewcząt. To jest dość złożony temat. Ostatnio gdzieś tam oglądałem nawet całkiem ciekawy temat na ten temat, całkiem ciekawy problem na ten temat. Mhm. I tutaj jest, jakby wyklucza to, co powiedział jeden z panów, że da się rozpoznać 15-letnią dziewczynkę, czy się nie da jej rozpoznać. I tam też był poruszony ten temat. To jest nieprawda. Dojrzałość płciowa się obniża ze względu na zasobność portfela, na dostęp do pożywienia i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym bardzo trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy w tym przypadku mamy do czynienia z osobą powyżej 15 lat, czy poniżej. Mhm. A druga sprawa, cały czas powtarzam, za każdym razem, jak się do pana dodzwaniam, bardzo ważna jest edukacja. Edukacja rodziców, edukacja dzieci, edukacja w czym jest internet, jakim narzędziem jest internet, co możemy trafić w internecie, na kogo możemy trafić w internecie, czym są gry online'owe i czy na pewno dziecko 6, 5, 4-letnie powinno mieć dostęp do internetu, do telefonu komórkowego, bo my w ten sposób jako rodzice, dając dzieciom te telefony, dając dzieciom dostęp do internetu bez żadnej kontroli, dajemy dziecku nóż do zabawy. Czy dałby pan nóż do zabawy dziecku? Pytanie retoryczne. Jeszcze pan Przemysław. Krótko proszę. Witam pana. Halo? Witam panie Kubo. No ja chciałbym się odnieść do poprzedniego rozmówcy z pana na temat kastracji chemicznej. No ja bym bardziej był za tym, żeby widełki były od 10 do 15, z tym, że nie kastracja chemiczna, tylko normalna taka ludzka, jak kiedyś było za kradzież obcięcie ręki, tak teraz może by obcięcie czegoś innego. I na 10 lat do więzienia, do ciężkiej recydywy, tam byłby na pewno spiętnowany i już by mu się odechciało. Może to nie jest... względem poszkodowanego. Czy by się odechciało, panie Przemysławie? Tu mam wątpliwości, ponieważ jak twierdzą fachowcy, zaburzeń preferencji seksualnych nie da się wyleczyć, o czym za chwilę 12 minut do 13. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Mieszane mam uczucia w tej sprawie. Oczywiście jak się słyszy o człowieku, który dokonuje gwałtu na niemowlęciu czy na dziecku bardzo małym, to mamy taki odruch, żeby opowiadać się za jak najostrzejszym jego ukaraniem, ale czy to jest skuteczne, czy to jest rozsądne i sprawiedliwe, no to już nie można udzielić jednej uogólniającej odpowiedzi. To wszystko zależy dokładnie od tego, jaki to jest przypadek, w jakich okolicznościach do tego doszło, czy to jest czyn, który naprawdę wyrządził dziecku dużą krzywdę, jakie są rokowania na przyszłość. Problem w tym, że samo przebywanie w więzieniu nie zmienia człowieka, a przecież powinno nam zależeć na tym, żeby po odbyciu kary człowiek mógł wrócić do normalnego życia, mógł dalej funkcjonować, a sam pobyt w więzieniu automatycznie tego nie reguluje. Pedofilowi potrzebna jest terapia, potrzebne jest zyskanie sposobu kontrolowania własnych zachowań, a nie tylko fakt poniesienia konsekwencji swojego postępowania, choć to oczywiście jest też niezbędne. 11 minut do 13. Ponownie na antenie moi goście. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze. Panie wiceministrze, tak dokładnie. Witam i pan doktor Maciej... Dokładnie już pełnomocniku ministra w tej chwili. Rozumiem. I pan doktor Maciej Bocheński, kryminolog, adwokat Uniwersytetu Jagielloński. Witam ponownie również. Dzień dobry ponownie. Na pytanie, czy przestępcy, których ofiarami są dzieci, powinni być surowi karani, 89% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 11% odpowiada, że nie. Pan Michał Woś, ze statystyk wynika, że przypadki współżycia seksualnego między osobami nastoletnimi to jest 1/3 spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym w ogóle. Stąd może zasadnym jest ten postulat. Może nad tym w ministerstwie powinni się państwo zastanowić. Przepraszam za bezczelność, że tak wracam do tego i podpowiadam, ale może warto zastanowić się nad obniżeniem tej dolnej granicy, o czym dziś rozmawiamy, sankcji do roku. Ten postulat wydaje się racjonalny, wydaje się mądry. W pierwszej kolejności trzeba chronić dzieci, więc my w pierwszej kolejności chcemy zaostrzyć kary, ale jednocześnie uskuteczniać też terapię w więzieniach, pomagać ofiarom, bo uszczelniamy teraz system pomocy ofiarom pokrzywdzonym i tak dalej, więc my musimy się skupić na dzieciach. Natomiast owszem, jest tak, zdarza się tak, że ten przepis obejmuje też nastolatków i nad tym trzeba się zastanowić, no ale są kraje, które surowiej niż Polska każą także kontakty seksualne właśnie między nastolatkami. Jeżeli taka jest wyznaczona granica kontaktów seksualnych, no to po prostu tak jest i rzeczywiście można się nad tym zastanawiać, ale jednocześnie trzeba patrzeć na to wszystko w szerszym kontekście. Pan doktor Bocheński, czy zaburzenia preferencji seksualnej można wyleczyć? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Zaburzenia preferencji seksualnej w rozumieniu medycznych klasyfikacji diagnostycznych, one nie podlegają wyleczeniu. Natomiast zachowanie sprawcy, który jest dotknięty takimi zaburzeniami, i to znakomicie pokazują badania, także, o ironio, badania amerykańskie, na który to kraj wielokrotnie powołuje się ustawodawca, czy z jednej, czy z drugiej opcji politycznej, że tak powiem, wskazując, że tamte rozwiązania są szczególnie warte skopiowania. Natomiast badania pokazują, że zachowanie sprawcy, tak jak powiedziała pani doktor Piotrowska, może podlegać korekcie w taki sposób, ażeby sprawca miał świadomość tego, co się z nim dzieje, unikał sytuacji ryzykownych takich, które mogą go popchnąć do popełnienia przestępstwa. Bez względu na to, zatem sprawców po odbyciu kary pana zdaniem należy kontrolować, sprawdzać, monitorować? Przede wszystkim nie zmarnować okresu wykonania kary, bo czy to będzie 2, czy 5, czy 12, czy 15, to jeżeli stajemy na stanowisku, a zakładam, że w demokratycznym państwie prawnym stajemy na takim stanowisku i taka jest filozofia karania w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, jeżeli kara ma być celowa, jeżeli ma czemuś służyć i jeżeli pierwiastkiem tego celu ma być prewencja indywidualna, a więc to, żeby sprawca, ten sam sprawca, po wykonaniu kary nie popełnił ponownie przestępstwa, to nie wolno zmarnować tego okresu. Należy faktycznie sprawcę poddać oddziaływaniom terapeutycznym, być psychoterapii, być może skojarzonej z farmakoterapią, choć są co do tego pewne wątpliwości, czy to można robić przymusowo, czy dobrowolnie. Są pewne wątpliwości, szczególnie lekarzy w tym przedmiocie. Natomiast być może później stworzyć jakiś system pomocy społecznej, bardziej niż dozoru kuratora czy dozoru policji, ale taki system, żeby z jednej strony ów sprawca miał wsparcie, żeby nie popełnić przestępstwa ponownie. Oczywiście to powinno być skojarzone, a może przede wszystkim z pomocą ofiarom, bo to jest problem. Nie problem, jak ukarać sprawcę. Natomiast dlaczego członkowie rodzin nie zgłaszają tych wieloletnich patologii, które się w tych rodzinach zdarzają, kiedy dziecko jest molestowane wiele lat. Tu edukacja, pomoc oczywiście dzieciom, pomoc tym rodzinom jako spójny system. Podniesienie górnych granic ustawowego zagrożenia, w moim przekonaniu, nic nie zmieni. No, chyba, że ustawodawca stanie na stanowisku, że wracamy do koncepcji rodem z kodeksu Hammurabiego, czyli kary bezwzględnej, surowej odpłaty, no, zło ale za zło. Jak sądzę, oceniając przede wszystkim ten nowy przepis dotyczący dzieci poniżej 7 roku życia i rzeczywiście bardzo surowego traktowania takich czynów, słuchacze Trójki opowiedzieli się jednoznacznie, panie ministrze. Michał Woś, 89% wydaje się, że jest za tymi surowszymi rozwiązaniami. To pana cieszy? No, to nie jest kwestia tego, czy mnie to cieszy, czy nie cieszy, tylko kwestia tego, że jesteśmy przekonani, że prawo karne musi być skuteczne w działaniu. A żeby było skuteczne w działaniu, to nie tylko istnieje coś takiego, jak o czym mówi pan doktor, oczywiście prewencja indywidualna, ale też prewencja generalna. Kara też musi mieć ten pierwiastek odstraszania i w tym przypadku w ten sposób chcemy działać. Ale chciałem wspomnieć, że ta ustawa, te propozycje, to nie jest ustawa, nowa ustawa walki z pedofilią. To znaczy my zaproponowaliśmy już rejestr sprawców przestępstw seksualnych, żeby te osoby kontrolować, wprowadzamy system pomocy ofiarom jako sieć pomocy ofiarom właśnie teraz od 1 stycznia w całej Polsce. To ruszy, już nie będzie biały plan, tak jak mamy w tym momencie, tylko ta ustawa odnosi się ogólnie do zaostrzenia polityki karnej państwa. To, że my dzisiaj w audycji rozmawiamy akurat o tym jednym typie przestępstw, no, rzeczywiście możemy się na tym skupić. Natomiast cała nowelizacja kodeksu karnego, ta przygotowana w ministerstwie, odnosi się w sposób generalny do wszystkich kar. Duża część kar ma być po prostu surowsza. Sądy będą mogły surowiej karać po to właśnie, żeby realizować też te cele prewencji generalnej, czyli odstraszanie ochrony społeczeństwa w taki szerszy sposób. Natomiast nie sposób się nie zgodzić także z panem doktorem. Rzeczywiście jest potrzebne kolejne usprawnienia, kolejne działania. No, częścią z nich się zajmujemy. Wprowadziliśmy właśnie rejestr pedofilów, wprowadzamy system pomocy dla ofiar przestępstw, tych właśnie tych przestępstw seksualnych, czy dzieci i tak dalej. No i niewątpliwie trzeba się zastanowić nad uskutecznieniem też w szerszym stopniu w samych zakładach karnych w czasie odbywania kary. Lepszej pracy nad więźniami, chociaż i to się bardzo poprawiło. Postawimy tu kropkę. Audycja mi się skończyła. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wcześniej dr Maciej Bocheński, Uniwersytet Jagielloński. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy. Tym z Państwa, którzy zastanawiają się jeszcze, jak świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości, przypominam, że 11 listopada w samo południe od morza do Tatr będziemy śpiewać polski hymn. Razem wejdź na www.niepodległa.gov.pl i sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz zaśpiewać hymn z innymi.